Όχι, όχι, όχι, όχι. Τώρα θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Έλεος, έλεος, έλεος. Λάμα, λάμα, νάμα, νάμα, ναι. Τώρα θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Έλεος, έλεος, έλεος. Λάμα, λάμα, νάμα, νάμα, νέμια. Ευχαριστώ, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευγνώμων. Όχι, όχι, όχι, όχι, τώρα θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Είναι ο πρόεδρος της Βουλής. Α. Ο οποίος λέει έλεος, αλλά το βάλαμε αντί για το ήλαιος. Τα κόλλησαμε όλα εκεί για να είναι. Πώς δεν είπε Jesus. Γιατί. Έλεος, Jesus. Ναι, ναι, όχι, όχι, το βάλαμε έτσι. Είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι με τον κύριο Τασούλα, ο οποίος μας φτιάχνει το κλίμα και μας λέει ότι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Θα μιλήσει όταν πρέπει να μιλήσει. Δικό σου? Όχι. Α, δεν θυμάμαι ποιος το λέει. Η Άντζελα. Α, ναι, Άντζελα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με τους καλλιτέχνες της χώρας. Το τσόκαρο, καλά τον παγίδευσε. Ερώτηση έκανα. Ναι, ναι, ναι, αλλά είπες και εσύ που το ξέρεις και το πες, τι είσαι. Τι είμαι εγώ. Είμαι, παρακολουθώ τα πολιτιστικά δρόμενα. Συνάδελφος είναι. Και εγώ τα πολιτικά δρόμενα. Η Άντζελα. Αυτό ακριβώς. Είναι συνάδελφος η Άντζελα. Μια χαρά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν μιλάει μετά τον πρόλογο εδώ του Προέδρου της Βουλής και βεβαίως μιλάει από άλλη θέση, από το Υπουργικό Συμβούλιο, όχι μέσα από τη Βουλή, και μας λέει για το νέο νομοσχέδιο που έρχεται να αποκομματικοποιήσει το κράτος, γιατί έχουμε ένα κράτος που διορίζουν όλοι τους δικούς τους, τους βασικούς οργανισμούς. Δεν έχω ακούσει κάτι. Ούτε εγώ. Ναι. Δεν υπάρχει βίντεο. Καλά, δεν υπάρχει βρώμα. Έχει βγει βρώμα τώρα, δεν λέγεται κάτι τέτοιο, δεν σημαίνει ότι ισχύει κιόλας. Αν κρίνουμε από την αποτελεσματικότητα του κράτους, όντως διορίζουν, είναι δική τους. Είναι όλοι δική τους. Και των τωρινών και των προηγούμενων και των προπροηγούμενων. Αυτό λοιπόν σταματάει τώρα όλο αυτό, μας το ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός. Όχι, όχι, όχι, όχι. Τώρα θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Αλλά νομίζω ότι έχει έρθει πια η ώρα όλοι μαζί να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για την αποκομματικοποίηση του κράτους. Να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για την αποκομματικοποίηση του κράτους. Πατριώτες, σωθήκαμε, ναι. Και ακριβώς αυτήν την προσπάθεια υπηρετεί το νομοσχέδιο το οποίο συζητούμε σήμερα. Μπράβο! Άντε, τελειώνουμε με τα κομματικά πια. Θα βάζουν τους άξιους. Πάλι καλά. Από εδώ και πέρα, όποιος άξιος θα καταλαμβάνει θέση. Την τετραετία, κάτι άξιοι, άριστοι δεν ήταν που πήγανε. Που είχαν κάτι πλαστά πτυχία ή δεν είχαν πτυχία ή τα πέρανε στην πορεία τα πτυχία και φωτογραφιζόταν με τον Πρωθυπουργό ότι πήραν τα πτυχία. Θέλω να πω, και αυτό τη τετραετία που πέρασε ήταν ένα αποτέλεσμα αξίας και αξιοσύνης και αριστείας. Και ένας ηλικιωμένος 80 χρόνων που είχε πάει σε ένα νοσοκομείο πάνω στην καρδίτσα από τον πρόεδρος εκεί διοικητής. Ναι, ναι, άμα ήταν άξιος, τι έχει λέει. Ναι, όχι. Όπα, όπα, age shaming δεν θα δεχθώ. Ναι, οκ, okay, καλά κάνεις, καλά κάνεις. Εγώ είμαι ο πιστοδρομικός. Είσαι. Που τα επισημαίνω αυτά. Και γενικώς σε διάφορες θέσεις κατά καιρούς ακούμε διάφορα παλαβά. Τελειώνουν όλα αυτά, τέλος. Φύγαν τα 5 πρώτα χρόνια έτσι. Αλλά όμως από εδώ και πέρα, ό,τι πιο άξιο θα καταλάβει θέση. Ναι. Να το ξέρετε δηλαδή, τελειώνει η αποκομματικοποίηση. Πάλι καλά. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι υπουργοί, οι παρατρεχάμενοι, ο πρωθυπουργός, όλο το κομματικό επιτελείο εκεί, όταν είναι να βάλει σε κάποιον οργανισμό έναν πρόεδρο, δεν θα κοιτάει τι κόμμα είναι, δεν θα λέει το περίφημο δικός μας είναι. Ούτε καν. Τίποτα. Πτυχία, αξιοσύνη. Ιδανικά να είναι και κόντρα, ας πούμε, για να του κάνει και κριτική και σωστή δουλειά. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς θα γίνει. Σκυλιάζουν πριν τις εκλογές όλοι αυτοί, όλα τα κόμματα, να γίνουν πρωθυπουργοί, να καταλάβουν την εξουσία και μετά δεν θα βάλουν έναν οποιονδήποτε. Δηλαδή, θα πιστέψει κάποιος ότι η λίστα του ψηφοδελτίου. Ναι. Που κάποιοι βγαίνουν, κάποιοι δεν βγαίνουν. Mm. Αυτοί που δεν βγαίνουν. Όχι. Πάει. Πού είναι εκεί, στις δουλειές τους. Στις δουλειές τους. Σπίτι, σπίτι. Μάλιστα. Σπίτι. Απέτυχες, κύριε, πας σπίτι σου να βρούμε έναν άξιο να βάλουμε στη θέση. Θα το χάψουν. Ποιος το λέει, ο Χατζηδάκης το έλεγε προχθές. Όχι. Ποιος θα το χάψει. Κάποιος το έλεγε. Κάποιος το έλεγε. Λοιπόν, θα το χάψουν. Το χάψιμο κάποιος. Ο Τσακαλώτος. Ο Τσακαλώτος, μπράβο. Ο Τσακαλώτος. Λείψαμε μια μέρα. Χθες είχαμε τη συνέλευση και είχαμε στάσει εργασίες. Κοίτα, αποσυντονιστήκαμε. Ναι, δεν θυμόμαστε ποιος είπε χάβο. Άκου τώρα. Τα έχουμε ξεχάσει όλα αυτά. Αυτά λοιπόν με τα πολύ θετικά. Είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι. με τα ωραία που θα γίνουν στον κρατικό μηχανισμό και θα αλλάξει Άρδιν. Άρδιν. Όλο αυτό, ναι, ναι. Δηλαδή, στη Θέμελα. Όπως το αρδευτικό σύστημα. Τραγικό. Η εισαγωγή στην Πέμπτη. Ναι, μα αυτό δεν ήταν στην Πέμπτη. Αυτό ήταν στην Κρυαμάρα. Τελείως ήταν αυτό. Δεν είναι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στη Βουλή, γιατί είχαμε και Βουλή χθες, μίλησε και κάποια στιγμή απαντώντας για το Predator, τις παρακολουθήσεις που προσπαθούν να κάνουν διάφορα, αλλά δεν καταλαγιάζει αυτό το θέμα με τίποτα. Τόσο το έχουν θάψει τα κανάλια, δεν καταλαγιάζει. Όχι, τα κανάλια, όχι, το σηκώνουν τα κανάλια, κάνεις λάθος. Κάποια κανάλια. Το Μέγκα χθες έκανε αποκάλυψη που από σήμερα όλα κινούνται σε αυτή την αποκάλυψη για τους 11, τα 11. Βρωμερά που έστειλε μηνύματα κυβερνητικός στέλεχος και μόλυναν τηλέφωνα ανθρώπων κτλ. Όμως, χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τικ-τικ και τα έχει, δεν ήταν τα βρωμερά. Όχι, όχι. Τσουτσούνια βυζιά. Είναι ένα SMS. Ένα SMS που αν το πατήσεις εγκαθίσταται. Σου παγιδεύει το κινητό. Εγκαθίσταται το βρώμικο λογισμικό στο κινητό και σε παρακολουθεί αυτός. Και τσουτσούνια πουθενά. Δεν ξέρω αν έχει τέτοιο. Τσάπα παγίδα στο κινητό. Τι να κατεβάσω τσόντες, άμα είναι να κολλήσω ιούς. Κόλλησε ό,τι θες. Δεν κάνανε. Ή μπορεί να κάνανε έτσι, δεν το ξέρω. Ξύλι και δύο φυσιά βρήκα η μέρα. Τι σου χαλάσανε δηλαδή τώρα. Λοιπόν, κέρανα λίγο κάτι. Για όλα αυτά που τα έλεγε ο Ανδρουλάκης και ο Φάμελος, ο Πρωθυπουργός απάντησε ως εξής. Ακούω λοιπόν την επιχειρηματολογία και του κύριου Φάμελο και του κύριου Ανδρουλάκη. Μου θυμίζει κάτι εφήβους οι οποίοι αποκτούν τον πρώτο τους δίσκο. Μην έχοντας λοιπόν άλλο δίσκο να ακούσουν, τέσσερα στην ηλικία μας είχαμε ακόμα δίσκους, ακούνε συνέχεια το ίδιο πράγμα, την ίδια μουσική, το ίδιο τροπάρεο. Ο μεν κύριος Φάμελος αποκλίνεται από την Ευρώπη, συμφέροντα Μητσοτάκης ΑΕ. Εσείς κύριε Ανδρουλάκη, μία μονοθεματική αιμονή, επιτρέψτε μου να το πω, με θέματα κράτους δικαίου, επαναφορά στο θέμα των υποχρεών. Τα ίδια ακριβώς λέγατε πριν από τις εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία πήρε 41%, εσείς πήρατε 17% και εσείς πήρατε 12%. Η Νέα Δημοκρατία πήρε 41%. Ωραίο επιχείρημα. Ωραίο. Και είναι η απάντηση σε όλα. Σε όλα. Ξέρουμε και πολύ λογικό. Ό,τι και να έχουμε κάνει, πήραμε 41%. Τέλος. Οπότε... Και λάθος να είναι, και έγκλημα να είναι, και ποινικό σκολάσιμο να είναι, και παραβατικό να είναι, πήραμε 41%. Αρπάτε τι, να μας. Το οποίο 41% είναι η μειοψηφία έτσι κι αλλιώς. Γιατί είναι 41% από το 55% που ψηφίσανε. Όχι. Και αν το βάλει, 41% έτσι κι αλλιώς είναι μειοψηφία. Έτσι κι αλλιώς, ναι. Αν το βάλει και με αυτού που ψηφίσανε, είναι καμιά 25%. Τι καμαρώνουν, γιατί καμαρώνουν όλοι. Ότι οι δικοί τους, οι υπόλοιποι που ήταν στο ψηφοδέλτιο που είπαν που δεν βγήκανε, μαζί με τις οικογένειές τους τους ψηφίσανε. Αυτό καμαρώνουν. Η πλειοψηφία δεν είναι με το 41%. Σαφώς. Δεν γουστάρει το 41% όσων ζουν σε αυτόν τον τόπο και μια μεγάλη πλειοψηφία το μισή κιόλας το 41%. Την κυβέρνηση δηλαδή που έβγαλε το 41%. Οπότε ή δεν εκφράζεται καθόλου ή εκφράζεται αλλιώς. Ναι. Οπότε τι είναι επιχείρημα αυτό σοβαρό. Δηλαδή αν κάποιος έχει κάνει κάτι. Και η Χρυσή Αυγή δολοφόνησε τον Φίσα και μετά την εκλέξανε, τους δώσαν 8%. Τι σημαίνει αυτό, ότι τελείωσε, λύθηκε, αθώθηκε. Δεν σκότωσαν τον Φίσα, δεν ήταν εγκληματικό. Ο Γιώργος Παπανδρέου μας είπε δεν θα φέρει, δεν μας βάλει στο Δουνουτού, μας έβαλε στο Δουνουτού και πήρε 43%. Τι σημαίνει αυτό, ότι αθώνεται και αυτός, για άλλους λόγους βέβαια όλοι, πολιτικούς. Τι είναι αυτό, ξεπλένει τα πάντα, οι κάλποι ξεπλένονται όλα. Επειδή ο κόσμος ψήφισε, επέλεξε μεταξύ δεδομένων καταστάσεων αυτή την κατάσταση και το χρησιμοποιούσαν μέχρι τώρα κάτι ανθυποδεύτεροι βουλευτές και δημοσιογράφοι. Τώρα το χρησιμοποιεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Λέει 41%. Κατά καιρούς όλοι το έχουν χρησιμοποιήσει. Ο άλλος είπε τον Αύγουστο: δεν θα φέρω μνημόνιο, θα κάνουμε ξανά εκλογές. Και επειδή ξαναβγήκε, σημαίνει ότι. Ότι θέλουμε το μνημόνιο, άρα. Με το 36%. Γι' αυτό το ξαναβγάλαμε 36% τότε. 36%. Δηλαδή όσων ψήφισαν το 20%. Έτσι κινούνται. Σοβαρά επιχειρήματα, σοβαροί άνθρωποι. Να μείνουμε λίγο σε αυτό που λέγαμε πριν για τις αποκαλύψεις, για τις παρακολουθήσεις που δεν καταλαγιάζει αυτό το θέμα. Πέφτει λίγο, αλλά συνεχίζει, σηκώνεται, απασχολεί, δεν έχουν δοθεί απαντήσεις. Είναι πολύ σοβαρό θέμα. Σαν το πουλί του γέρου. Λοιπόν. Ενώ πέφτει λίγο, σηκώνεται, δεν έχει απαντήσεις σοβαρές, ναι. Στο Μέγκα χτες, στο Δελτίο Ειδήσεων, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος έκανε μια αποκάλυψη. Βασίλη, η κυβέρνηση από και τότε και τώρα και σε όλη τη διάρκεια αυτής της υπόθεσης αρνείται κάθε εμπλοκή μέλους της πρώην ΙΝΙΝ με την χρήση του παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού Predator. Ωστόσο, απόψε αποκαλύπτει ότι 11 πρόσωπα ενημερώθηκαν σχετικά πρόσφατα από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ότι τα κινητά τους παγιδεύτηκαν από μηνύματα που έφυγαν από αριθμό τηλεφώνου σημαντικού πολιτικού προσώπου. Ακριβώς, Ράνια. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα αποκαλύπτουμε μια εξαιρετικά σημαντική πτυχή της υπόθεσης των υποκλοπών. Αρχικά αναφερόμαστε στο έγγραφο που έχει στείλει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προς 90 περίπου παραλήπτες στόχους του παράνομου λογισμικού Predator. Η παγίδευση γινόταν με την αποστολή ενός SMS που περιείχε ένα παραπλανητικό ιστότοπο link που αν το πατούσε ο παραλήπτης άρχιζε η παγίδευση του κινητού του. Σε αυτό το έγγραφο η Αρχή που πραγματοποίησε την έρευνα αναφέρει σε κάθε θύμα του Predator, είναι ένα τετρασέλιδο έγγραφο, τον αριθμό του τηλεφώνου, του φερόμενου αποστολέα, τον χρόνο αποστολής του επίμαχου SMS και το link παγίδα που περιείχε. Εκείνο ωστόσο, Ράνια, που αποκαλύπτουμε σήμερα είναι ότι ανάμεσα σε αυτά τα 90 παγιδευμένα τηλέφωνα υπήρχαν 11 που ανήκουν σε πολιτικούς και όχι μόνο, που παγιδεύτηκαν με SMS και link, των οποίων αποστολέας εμφανίζεται αριθμός κινητού που ανήκει σε πρόσωπο με σημαντική πολιτική παρουσία. Μάλιστα, Ράνια, και οι 11 τα συγκεκριμένα SMS παγίδα προς εισάριθμους στόχους του Predator φαίνεται να στάλθηκαν αυτά τα 11 μηνύματα να στάλθηκαν με διαφορά λίγων ωρών τον Ιανουάριο του 2021. Είναι μια πολύ σημαντική πτυχή της υπόθεσης που θα τη δούμε και στη συνέχεια. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο πολιτικός παράγοντας. Μπορούμε να εικάσουμε. Μαξίμου, μάλλον δεν το λέει κανείς με σιγουριά. Δεν το λέει κανείς και γιατί να πάει και το μυαλό μας τώρα, τι είμαστε. Επειδή από εκεί ξεκίνησε όλο αυτό και εκεί στρέφονται και η ΕΕΠ και όλα αυτά ήταν υπό την εποπτεία και είναι. Υπό την επιπτία του Πρωθυπουργού. Ήταν η πρώτη του κίνηση πριν ακόμα σχεδόν αναλάβει την Πρωθυπουργία. Αλλά αυτός λοιπόν ο πολιτικός παράγοντας έστελνε ο ίδιος μηνύματα και εγκαθιστούσε το. Ποιος είναι αυτός ο παράγοντας? Το συστηματάκι. Δεν ξέρω ποιος είναι. Θα μάθουμε κάποια στιγμή. Δεν έχω. Τι είναι αυτά, δεν είναι εγώ. Κάποιο να κάνει αποκαλύψεις. Δεν έχουμε ένα κακαουνάκι την ώρα που τον θέλουμε. Ναι, σιγά σιγά γίνονται αποκαλύψεις. Το θέμα δεν έχει κλείσει. Ενώ έχουν πάρει 41%. Το θέμα παρόλο δεν έχει κλείσει παρόλο που παραμένει ανοιχτό και απασχολεί και είναι σοβαρότατο θέμα δημοκρατίας. Αυτό πώς είναι θέμα. Ήθελε κάτι παραπάνω για να κλείσει 43%. Δεν να ξέρω, μας προσεκτική την επόμενη φορά. Στα πόσα κλείνει. Ναι. Αυτά λοιπόν με τις παρακολουθήσεις και τον πανικό και την ταραχή που δημιουργεί σε κυβερνητικά στελέχη. Το βλέπεις όταν βγαίνουν, δυσφορούν με αυτό το θέμα. Θέλουν να το κλείσουν, λέγανε και δημοσιογράφοι, αλλά έχει τελειώσει το θέμα. Ότι τώρα. Έχει κουράσει το θέμα. Και δύο χρόνια μετά συνεχίζεται και βγαίνουν συνεχώς θέματα, δεν καταλαγιάζει με τίποτα. Μα δεν έχουν δοθεί απαντήσεις. Μα δεν έχουν δοθεί. Δεν έχει βρεθεί μια άκρη, μια λύση που ξεκίνησε. Θαύτηκε μόνο, ξεχάστηκε. Μπήκε σε διαδικασία να θαυτεί και να ξεχαστεί, όχι να λυθεί. Υπάρχει παρόλα αυτά όμως. Ναι, υπάρχει, βέβαια υπάρχει. Είναι θέμα δημοκρατίας. Θέμα δημοκρατίας επίσης, για να έρθουμε να αλλάξουμε, είναι και αυτά που γίνανε χθες στο Ηράκλειο και στο κέντρο της Αθήνας. Ναι. Με τους φασίστες που αλώνιζαν. Οι οποίοι αλώνιζαν, είναι δεύτερη φορά που η Υπουργεία Οικονόμου, Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, φασίστες αλωνίζουν στο κέντρο της Αθήνας. Ναι. Και υποτίθεται χθες υπήρχε απαγόρευση κεντρώσεων, ήταν η αστυνομία όλη. Το εφετζίδικο ότι αφήσανε κάτι φασίστες, δεν τους αφήσανε να μπουν από το Ελευθέριος Βενιζέλος, τους στείλανε πίσω. Ναι, κρατήσανε εκεί καμιά 20. Ναι, κρατήσανε καμιά 20. Οι άλλοι. Γύριζε ένας με ένα δεν μπιτόνι. Είναι μόνο απ' έξω. Γύριζε ένας με ένα μπιτόνι και πήγε στο μετρό, στο. Το έλυσε, καθημερινά. Να κάψει ανθρώπους μέσα. Πώς κυκλοφορούσε αυτός, πώς έφτασε. Όχι, πού ήταν η μπάτση εκείνη την ώρα. Ναι, το που ενώ, ήταν. Αν δεις πλάνα, εκείνη η μπάτση, όπως το λες. Που σχεδόν χαργεντίζονται. Αυτό είναι το θέμα. Τι καλή ήταν η μπάτση εκείνη την ώρα. Περνάνε από δίπλα και δεν τους κυνηγάνε, αλλά δεν τους πιάνουν όμως. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις, μέχρι και μέλη του Μέρα 25 προσήχθησαν χθες. Δηλαδή. Τελείως άσχετος με την υπόθεση αυτή. Ο άλλος με τον πιτόνι και με το ύφος και τα σκουκούλες και τα κράνη και. Φαντάζομαι είναι σπίτι. Τα νεύρα και που είχαν όλο αυτό που συνέβη. Θα ακούσουμε από σπίτι. Και υποθέτω εκεί θα πήγε ένας μπατσάκος δίπλα και θα του είπε. Το μην ανάψει και σπίτι. Εντάξει, καλά μέχρι εδώ, αλλά μην το παρακάνω. Φωτιά στο μετρό. Ναι, σε βαγόνι. Θα του είπε. Όχι φωτιά. Που ανάναβε, αν ρίχνανε το σπίτι, γιατί το έλουσε το βαγόνι. Παιδί μου, όλο ο σταθμό θα και εγώ, όχι το τρένο μόνο. Σε κλειστό χώρο. Και έχει και ανθρώπου μέσα. Οι άλλοι ξεκίνησαν από την Κροατία, οι 200 φασίστες, και ήρθαν στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σκοτώσανε, σκοτώσαν. Όλα καλά. Τώρα χτες ήταν πάλι, μπήκανε μέσα φασίστες και κάνανε ό,τι θέλαν και αλώνησαν. Και είναι ο κύριος Κονόμ που βγαίνει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, η αστυνομία, οι αρχές και δηλώνει άσχετα το πράγματα. Το προηγούμενο ήταν μόλις αναλάβει και δεν πιάνεται. Τώρα που δεν είναι μόλις έχει αναλάβει, τι έγινε, τι έχουμε να πούμε γι' αυτό. Επιτυχημένος Υπουργός. Το λες επιτυχημένος Υπουργός. Και νιώθεις εμπιστοσύνη. Ναι. Να ακούσουμε κάποια ηχητικά από χτες. Μόνο με νεκρούς ξέρετε που τα τις πλάκες γαμιάνεσαι. Έχουμε γαμιάσει μωρί, κοίτα εδώ. Κοίτα κάτι αδερφές. Σας έχουν πάρει σκηνικό του. Κοιτάξτε πώς είμαστε. Μαλάκα και τριγαζό. Πουτάνες. Εδώ είναι πουτάνες. Ξέρετε με γαμιόν. Δεν το γελίο δωρε γαμιόν. Αυτός είναι Έλληνας πατριώτης τώρα. Ναι, εδώ ναι, με ναι, αυτό ναι. Το ύφος λέει και στο τέλος ένα ζήτω η Ελλάδα. Άρα τέλος. Ναι. Ναι. Αυτός με τον κόλλο έξω ήταν στο Μακεδονικό. Είναι δεν τέτοιος, ξέρω, ενώ όχι ποιον νέος ακούγεται εδώ. Αλλά ποιοι δοξάζουν την Ελλάδα. Θα βάλει και μεγάλη σημαία προχθές είμαι σίγουρος. Ωραία. Μπορεί να έχει και τατουάζ καλό έτσι ωραίο δυνατό. Και νεύρα. Μεγαλέξανδρο. Πολλά νεύρα. Οργή. Και πάει, είδες και ο τρόπος που μιλάει είναι για νοσηλεία. Τα παιδιά αυτά είναι για νοσηλεία τα καλά περισσότερα. Δεν είναι. Πέρα από αυτά όμως. Άμα ήταν καλά θα ήταν φασίστας. Προφανώς δεν γίνεται. Δεν έχει φασίστας και καλά. Και πηγαίνεις να κάψεις τώρα στο μετρό γιατί ήταν και εργαζόμενοι μέσα που γυρίζαν από δουλειές. Όποιος και αν ήταν. Όποιος και αν ήταν. Και ένα δεύτερο ηχητικό, εδώ ακούγεται, που φωνάζει κάψτε τους. Κοντά! Έβγα! Βγες έξω ρε μου νι***! Κάψου γρε! Κάψου γρε! Κάψου γρε! Κάψου γρε! Αυτά τα πολύ ωραία λοιπόν στο μετρό. Ωραία. Είναι και οι σταθμοί είναι φυλασσόμενοι, δεν είναι. Μπαίνει όποιος θέλει, έτσι δεν έχει πάνω. Κάτι να πάει να κάνει αμέσως. Παιδί μου, θα έρθει ο σεκιουριτάς κατευθείαν χωρίς εισιτήριο να πας να περάσεις. Και θα αν περάσει με το εισιτήριο, θα έρθει ο σεκιουριτάς να σου μιλήσει. Αν μπει όμως με μπετόνι, με σβάστηκες κτλ. Περάστε. Κανονικά. Είστε και εσείς. Είστε της αστυνομίας και εσείς. Ναι, αλλά δεν φοράμε τη στολή σήμερα. Ήρθαμε με τις άλλες δουλειές. Τα ρούχα περάστε κανονικά. Όλα αυτά λοιπόν στο κέντρο της Αθήνας. Και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης μια χαρά. Κάτι ΕΔΕ. Τα κλασικά. Άμα γίνει ΕΔΕ, ΕΔΕ πολύ σκληρά. Θα αντιμετωπιστούν οι αρμόδιοι πολύ σκληρά. Σαν αυτή που έγινε που πέρασαν οι Κροάτες όλη τη χώρα. Εντάξει. Για να έρθουν στην Αθήνα. Έγινε όμως ΕΔΕ. Να πάφτηκε κάποιος. Για λίγο. Ποιος πάφτηκε. Πήρε άνευ από αλλάζουν για δύο εβδομάδες. Συνήθως τους βάζουν στα γραφεία. Ναι. Από έξω τους παίρνουν. Δηλαδή, αν είσαι αστυνόμος και θες να τακτοποιηθείς. Έλα μέσα να κάνεις χαρτούρα. Ναι, να μην σε βλέπει ο κόσμος έξω και ρελευόμαστε. Εσύ είσαι για μέσα. Μην δίνεις δικαιώματα. Κλειστός χώρος, air condition κτλ. Καφέδες, τζάμι, θέα. Έτσι, αυτή είναι η τιμωρία στην ελληνική αστυνομία. Είναι αυτή η τιμωρία. Να κάνεις το Θεοχάρι μέσα στον πουγό τέτοιο. Ανάλογα. Να δίνεις αστού και αυτό. Αυτά τα πολύ ανησυχητικά χτες και για άλλη μια φορά είδαμε και τις σχέσεις αστυνομίας με φασίστες, πώς τους συμπεριφέρονται. Ναι. Και που ξέρουμε σε άλλες περιπτώσεις πώς συμπεριφέρονται προφανώς, σε ανθρώπους που προφανώς, είναι άλλο, πάντα άλλο είναι πιο χώρο. Ελαστική η ελληνική αστυνομία, οι άνδρες της ελληνικής αστυνομίας. Είδαμε και έναν, τον είχαν βάλει κάτω στη Βικτόρια νομίζω ήταν και τον χτυπούσαν από πάνω. Τη όποια πρέπει να ήταν αστυνομική. Αντιφασίστα. Α. Τον είχαν κάτω, υπάρχει βίντεο και τον κλωτσάνε, τον χτυπάνε για άλλη μια φορά. Περιττό. Ότι τι θα ήταν, φασίστας κάτω που θα το χτυπάγανε μπάτσι, θα ήταν μια ναι. Παράτερη εικόνα. Ναι, προφανώς. Δεν είναι. Δεν ούτε καν για τα μάτια του κόσμου. Σαφώς ήταν. Ή αντιφασίστας θα ήταν, ή ανυποψίαστος. Αυτές είναι οι περιπτώσεις. Τον είχαν λοιπόν κάτω και τον χτυπάνε κανονικά. Αυτά συνέβησαν χτες. Να αλλάξουμε εδώ θέμα. Είναι αυτό το καινούριο που έχει λανσάρει ο κύριος Χατζηδάκης να ρουφιανεύουμε όταν κάποιος δίπλα κάνει φοροδιαφυγή. Νιώθουμε, βλέπουμε εμείς ότι κάνει φοροδιαφυγή να ρουφιανεύουμε γιατί θα έχουμε εμείς κάποια. Ελάφρυνση. Ελάφρυνση δεν έχει ορίσει ακριβώς τι θα κάνουμε. Γι' αυτό το θέμα. Υπάρχει κάτι καλό μέσα σε όλο αυτό. Ποιο είναι το καλό. Τι ελάφρυνση που θα έχουμε. Ποια ελάφρυνση. Εντάξει, δεν θα έχουμε μια όχι ότι μεγάλη. Αν είναι η ελάφρυνση καλή, το κάνεις. Γιατί θέλει μεγάλη συζήτηση όλο αυτό. Ο κύριος Χατζηδάκης λοιπόν είπε σε συνέντευξή του. Εγώ θα έχω κάποιο κίνητρο να ζητήσω απόδειξη. Εσείς πρώτα απ' όλα έχετε το κίνητρο ότι θα ισχύσει και το σύστημα η απόδειξη και θα έχετε και μια επιβράβευση αν τυχόν δεν σας δώσει ή σας δώσει κάτι το οποίο δεν έχει πάνω μια ένδειξη με το λεγόμενο QR code, ένα κωδικό αριθμό που έχει επιβράβευση ως φοροαπαλλαγή, μείωση του φόρου μου ή κάποια αλλαγή ο φόρο. Όλα αυτά ισχύουν και θα εξακολουθήσουν να ισχύουν. Υπάρχουν κίνητρα επιβράβευσης τα οποία που έχουν θεσπιστεί κατά καιρούς από διάφορες κυβερνήσεις. Να πω την αλήθεια, δεν τα απορρίπτω, αλλά δεν έχουν λειτουργήσει ιδιαιτέρως θετικά. Δεν ήταν αποτελεσματικά. Θα υπάρχει μια ελάφρυνση, κάτι θα γίνεται. Έτσι, θέλω λοιπόν τώρα αυτά τα λίγο έτσι κάτι θα γίνεται και τελικά. Εμείς είμαστε ακριβοί ρουφιάνοι. Ναι. Τι δηλαδή, είμαστε ρουφιάνοι να πάρουμε κάτι καλό. Τώρα, ρουφιάνος για τα ψίχουλα, τα φραγκοδίφρακα, όχι αγάπη μου. Δεν το κάνεις. Όχι. Δεν θες τη... Δεν ξεπουλιόμαστε εμείς για λίγα. Το λαχνό αυτό που, όχι, που δίνει. Όχι. Πόσα θες. Πόσα δίνεις. Αυτό ακριβώς. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Το επόμενο θα είναι αυτό. Το επόμενο νομίζω θα είναι αυτό. Να είναι αυτό, να κάνουμε μια διαπραγμάτευση. Τι σου δίνουν, τι μου δίνεις. Μας είχε στείλει, το έψαχνα να το βρω τώρα αυτό, αλλά δεν το βρίσκω, ένα mail, ένας ακροατής και λέει, γιατί το έλεγα και προχθές αυτό με τη ρουφιανιά και λέει, γιατί το λέτε αυτό, αν στο δίπλα σπίτι, δεν θυμάμαι τώρα τις περιπτώσεις που αναφέρει, χοντρικά περίπου, αν κάποιος βιάζει τη γυναίκα του ή χτυπάει τη γυναίκα του, βιάζει, χτυπάει τη γυναίκα του. Ναι. Βιοπραγεί κατά της γυναίκας του και το καταγγείλω στην αστυνομία με ρουφιανός. Το ίδιο είναι. Αυτό ακριβώς. Υπάρχει ένας διαχωρισμός. Και μόνο που θέτει κάποιος ένα τέτοιο ερώτημα είναι για να πάει μπαλά στην εξέδρα. Μην συζητήσουμε το σημαντικό. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες όταν ο υδραυλικός, γιατί γίνεται συζήτηση για τον υδραυλικό, έρχεται, σου φτιάχνει το καζανάκι και δεν σου κόβει απόδειξη. Είναι, ναι. Δεν έχει καμία σχέση με το, αυτό που γίνεται στο δίπλα διαμέρισμα ή με τα σκυλάκια σε κάτι πιο ελάχιστα, πιο ανώδυνο. Που τα κλείνουν και σε κάτι ταράτσες και δεν και τα λοιπά. Και μπαλκόνια χωρίς φαγητά. Ναι, χωρίς φαγητά, τα βασανίζουν, τα χτυπάνε και τα λοιπά. Αυτό δεν θεωρείται ρουφιανιά. Ναι. Αυτό θεωρείται ανθρωπιά. Απλά άντε τώρα να το διαχωρίσεις, να σώσεις το μυαλό αυτινού που νομίζει ότι είναι τα ίδια και τα συγχαίουν. Θέλει ένα διαχωρισμό. Σε αυτόν τον τόπο που έχουμε επί δεκαετίες μεγαλώσει με τους δοσύλλογους και τους κουκουλοφόρους που βγαίναν στην κατοχή και σηκώναν το δάχτυλο και δείχνανε ποιος είχε αγωνιστεί κατά του ναζί κατακτητή. Όλο αυτό τα συστήματα, τα κυβερνητικά και δίνει τον μπαλάκι σε εμάς. Στον πολίτη να πιάσουμε τη φοροδιαφυγή. Ενώ την ίδια ώρα φεύγουν δισεκατομμύρια προς άλλους διάβλους ή δεν ξέρω εγώ τι, και αναγκάζει τον καθένα μας να κυνηγάει τον υδραυλικό δίπλα, αν στο πενιντάρικο δεν σου έδωσε απόδειξη. Αυτό καταλαβαίνει ο καθένας πόσο ατελέσφορο είναι. Και πού οδηγεί και ποια κοινωνία θέλει να φτιάξει και πόσο είναι ικανοποιημένος ο Χατζηδάκης με αυτή την κοινωνία που εγώ θα καταγγέλω τον Κύρκο, ο Κύρκος εσένα, και αν έχουμε και προσωπικά αυτό θα γίνεται συνέχεια. Και τι είναι αυτό, είναι ωραίο. Όταν οι πολιτικοί τους πρόγονοι έχουν κάνει τα συγκεκριμένα που λέγαμε, σαφώς θέλουν να κάνουν και όλους τους άλλους το ίδιο. Δεν αντέχεται. Το θεωρούν τόσο φυσικό. Μόνος μέσα στη σκατήλα δεν αντέχεται. Θες να στραβήσεις και τους άλλους κάτω. Τόσο φυσικό. Προφανώς και μετά ψάχνουν και κοινωνία και λένε να φτιάξουν. Για θέλουν αξίες μια κοινωνία με αλληλεγγύη και πρόοδο θέλουν να φτιάξουν. Κοροϊδευόμαστε. Θα το είχαμε πάρει μυρωδιά μα ήταν κάτι τέτοιο. Αυτά λοιπόν. Μην κοιτάς όλα... που έχουμε ανάπτυξη και τρέχει και καλπάζει. Άλλο αυτό. Και πολυεθνικές θα έρθουμε σε λίγο. Όλα αυτά λοιπόν. Μία κάμερα του καναλιού της Δυτικής Ελλάδας βγήκε στον δρόμο και τα ρώτησε στον κόσμο. Αν το μέτρο για την καταπολέμηση του στόχου είναι η ρουφιανιά, τι να πω. Συγχαρητήρια γιατί η χώρα μας από εκεί και πέρα. Εγώ είμαι 78 χρονών. Χαφιές δεν έχω γίνει. Αυτά που άκουγα με την κατοχή τους χαφιέδες τους μισώ θανάσιμα. Δεν μπορώ να πάω να καταγγείλω ένα επαγγελματία εγώ. Δεν μπορώ. Γιατί τα λεφτά που λένε θα δίνει μπόνους, μπορεί να με αρρωστήσει κανένα παιδί το εγγόνιο και θα έχω τύψει. Δεν θέλω να εκφράσω την άποψη αυτή. Σας θυμίζει παλαιότερες εποχές. Τρίτο κοσμικό. Το θεωρώ ο ένας άνθρωπος τον άλλον. Μπορεί να υπάρχουν και διαφορές. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι σωστό δηλαδή να τον επιβραβεύεις έναν άνθρωπο όταν ρουφιανεύει κάποιον άλλον. Γιατί όλοι πέφτουμε σε... κανένας δεν είναι άγιος σε παραπτώματα. Δεν σημαίνει ότι κριτής... Το πάμε στο λαϊκό δικαστήριο κάποια στιγμή. Κάποιος που μπορεί να έχει μια διαφορά με κάποιον. Είναι για πρώτη φορά φαίνεται που έχουμε κυβέρνηση που επιδοτεί εντός εισαγωγικών τη λέξη ρουφιανιά. Γιατί αν πληρώνεσαι για να καταδίδεις άλλους και να το περνάμε κιόλας ότι είναι κάτι που θα προχωρήσει την κοινωνία, μόνο καλό δεν είναι. Αυτά λένε οι άνθρωποι, τα αντανακλαστικά αμέσως, το έχουν καταλάβει. Γι' αυτό και δεν θα πιάσει αυτό το μέτρο και γι' αυτό οι φοροδιαφυγοί που λένε ότι θέλουν να κυνηγήσουν πάλι δεν θα αποδώσει. Δεν γίνονται έτσι όλα αυτά. Είναι ένα ευρύτερο θέμα, είναι ένα θέμα φορολογικής συνείδησης. Να ξέρεις ότι θα δώσω εγώ το φόρο μου και ο υδραυλικός, ή μπορώ να συζητήσω και με τον υδραυλικό να πληρώσει και αυτό το φόρο του, αρκεί να πιάσουν τόπο αυτά τα λεφτά. Και εδώ, όπως ξέρουμε, θα πάνε σε μια Aegean στην κρίσιμη προφανώς, στιγμή κατά εκατομμύρια, ναι. Θα πάνε σε κάτι επιδοτήσεις, σε κάτι μίζες. Ας τα ξεκαθαρίσουν όλα αυτά. Ας περάσουν 4-5 χρόνια νοικοκυρέματος και να ξέρουμε όλοι ότι όντως. Πιάνει τόπο και μετά και από μόνο του. Να βάλουμε κανόνες και πλαίσια μετά. Και μετά, ναι, μην ξεκινάς τώρα από τον υδραυλικό που ναι, προφανώς δεν πολλές φορές μπορεί να βγάζει 10 χιλιάρικα και να καταναλώνει 50 χιλιάρικα. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Όπως υπάρχουν σε όλες τις κατηγορίες τέτοιες περιπτώσεις. Όπως τα δύο μεγάλα κόμματα χρωστάνε 400 εκατομμύρια το καθένα. 300-400 και δεν ξεπληρώνει τίποτα. Και μας κουνάνε το δάχτυλο. Όπως οι τράπεζες χρεοκόπησαν και τις ξελασπώσαμε όλοι. Τόσες φορές, όχι μία. Και όπως εγώ, αν χρωστάω 5 ευρώ, θα με πάνε φυλακή. Δεν θα με αφήσουν, ενώ οι τράπεζες με τα εκατομμύρια και οι τραπεζίτες δεν είχαν κάποιο κόστος. Οπότε ας δούνε ποιοι είναι πρώτα οι μπαταχτσίδες. Ας μπει μια σειρά. Γιατί ξέρουμε, από αυτούς ξεκινάει ο μπαταχτσιδισμός. Προφανώς, το υδραυλικός. Όχι από τον υδραυλικό και την τυρόπιτα και τη γιαγιάκα στη Θεσσαλονίκη αυτά, που βάλανε μέσα. Κάλτσες. Που πουλάγε τις κάλτσες και τα κατσάρια. Μπράβο, αυτό. Τα κατσάρια και κάτι χόρτα που πουλάγε η Κακόμοιρη τότε για να. Το χόρτο, όλοι το πουλάνε. Ναι, ναι, όχι, όχι, η βλήτα ήταν. Α, ναι. Βλήτα ήταν αυτοί που συνέλαβαν. Να έχει μπερδέψει. Κορτάρι ήταν από το κοριό. Κατουρημένο. Όπως λέει και εδώ, στέλνει μήνυμα για αυτό που είπε μια φίλη εδώ, η Ατένα. Μπορώ να καταγγείλω και πολιτικό κόμμα για 400 εκατομμύρια πιστόλιασμα. Ναι, αυτό. Αυτό ακριβώς. Αυτά να τα ρουφιανέψουμε, παιδιά. Όμως, το θετικό, ή μάλλον να το πούμε μετά, γιατί βλέπω πήγε 31. Να βάλουμε τώρα διαφημίσεις. Να βάλουμε διαφημίσεις. Αφού πω, πριν βάλουμε διαφημίσεις. Τι έχεις να πεις. Στην Ηλιούπολη. Μίλησέ μου. Στην Ηλιούπολη. Πες μου, να ξέρω. Ετοιμάζουμε συναυλίες 2. 2. Ναι, ναι. Καλά, το παρακάνατε. Τρίτη 14 Νοέμβρη. Τρίτη 21 Νοέμβρη. Τι έτσι, είναι. Έτσι χτυπά. Οπα, Τρίτη 14 Νοέμβρη. Τι είναι, Τρίτη είναι. Α, ναι, έχουμε κάτι. Το ένα είναι το Αγίου Φιλίππου. Το άλλο τι είναι, 21. Τίποτα. Κούφια μέρα. Δύο συναυλίες. Πλατεία Τέχνης. Ο νεοσύστατος πια. Τελευταία φορά που λέμε νεοσύστατος, γιατί έχει συσταθεί εδώ και καιρό. Οπότε, ο παλιοσύστατος. Φορέας. Ναι, ο παλιοσύστατος φορέας. Πλατεία Τέχνης. Διοργανώνει δύο συναυλίες με αφορμή τα 50 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου και τα όσα γίνονται στην Γάζα. Στην Παλαιστίνη. Τι, θα συνδυάζουμε κάτι και πιο τα δύο. Βεβαίως. Α, σου δίνω πάσες. Τραγουδάει κάποιος στη συναυλία. Μισό. Στο θέατρο του Δημαρχείου Ηλιούπολης έχει κλειστεί για τις δύο βραδιές. Στο κλειστό χώρο, δηλαδή. Ναι, στο Δημήτρη Κιστοδράκη. Είχαν γίνει και τα προηγούμενα. Μπράβο. Όταν ήσταν νεοσύστατος. Ναι, τώρα έχουμε εμπειρία. Ούτε χρόνο δεν έχουμε κλείσει και έχουμε κάνει τόσες εκδηλώσεις. Μπορεί να σας γιορτάσω. Ελεύθερη είσοδος. Βεβαίως θα ξεκινήσουμε να γράφουμε και μέλη. Οπότε θα βάλουμε ένα δεκάρικο το εγγραφή, δεν κατάλαβα. Αυτά δεν πώς θα έχουμε λεφτά να κάνουμε ψήνετε και κάτι. Ψήνετε το νέο ΕΑΜ. Δεν είχε λεφτά το ΕΑΜ. Όχι, για τα μέλη. Για τα μέλη, ναι. Α, για τα μέλη, ναι. Πρέπει κάπως να στηριχτούμε και εμείς οικονομικά από την τσέπη μας θα βάζουμε έλεος. Κάτι πρέπει να γίνει. Τι είναι τώρα 10 ευρώ να κάνουμε να δώσει το κάποιος. Donate, βέβαια, ναι. Λοιπόν. Να βάλουμε να σκάνει donation και ένας επιχειρηματίας κρυφά και καλά τάχο τη σα γουστάρει. Τραγουδάνε οι μαθητές από το εργαστήρι Λόγο Φωνής. Που διαδρεύει στην Ηλιούπολη, είχαν τραγουδήσει και την προηγούμενη φορά. Στην πρώτη συναυλία στις 14 ήταν και ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ηλιουπολίτης, αλλά τώρα μένει αλλού. Αλλά έχει μεγαλώσει. Και η Ασπασία Στρατηγού, Ηλιουπολίτησα. Μένει. Αλλού. Όχι, Ηλιούπολη. Α, μένει αυτή. Θα τραγουδεί και η Ιωάννα Σαμπαϊντά, βεβαίως, που είναι Ηλιουπολίτησα, την ξέρουμε και τα λοιπά. Πολύ καλή παρουσία. Θα έχουμε και αυτούς. Στη δεύτερη παράσταση δεν θα είναι οι δύο μεγάλοι που είπα, Τριανταφυλλίδης και η Ασπασία Στρατηγού, αλλά θα το βγάλουμε με τα παιδιά που είναι. Ωραίο, θα έχει βίντεο, θα έχει κείμενα, εγώ τα περισσότερα, τα τραγούδια τα είπαμε, τα παιδιά, θα είναι μια ωραία, έτσι όπως τις κάνουμε εμείς τις εκδηλώσεις αυτές, πολυθέαμα. Επιθεώρηση δηλαδή, δεν καταλάβαμε, θα γελάσουμε κύριε, τι έχει. Όχι, έχει θέλουμε σκετσάκια. Να κάνουμε και επιθεώρηση, θέλουμε να κάνουμε και επιθεώρηση, αλλά τώρα αυτά τα θέματα τώρα 50 χρόνια καλά, από το Πολυτεχνείο. Κατά της καταπίεσης, κατά του φασισμού. Αυτά τα θέματα που μας απασχολούν κατά της καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων βασικών, είτε ήταν στη Χούντα είτε είναι στη Γάζα τώρα. Καλά, τώρα γίνεται γενοκτονία στη Γάζα. Και χτες, επειδή το βράδυ, επειδή θα έχουμε βίντεο, ψάχναμε να βρούμε βίντεο από τη Γάζα. Αρρώστησα πραγματικά το τι γίνεται εκεί. Σε πόσα, γιατί το ένα βίντεο σε βάζει στο άλλο, σε βγάζει. Παιδάκια νεκρά. Ηλικιωμένοι νεκροί. Τα πιο συγκλονιστικά που είδα. Είναι ένα παλικάρι γύρω στα 20-25 χρονών. Τα πτώματα οι Άραβες τα τυλίγουν με ένα άσπρο σεντόνι, κάλυμα, όπως να το πω, είναι σάβανο. Ναι. Και τα έχουν στη σειρά ραδιασμένα, γιατί δεν είναι ένα πτώμα. Είναι 10-15 σε κάθε χτύπημα. Και είναι ένα παλικάρι με τα ρούχα του, πάνω από ένα πτώμα συγκεκριμένο, δεν ξέρω τι συγγενείς ήταν, και κλαίει πάνω από αυτό το πτώμα. Και είναι όλα τα λευκά με σάβανο πτώματα γύρω-γύρω και είναι ένας από πάνω και κλαίει. Και πιο συγκλονιστική εικόνα, σε ένα σαν σχολείο, νεκροτομείο, δεν ξέρω τι, νοσοκομείο, τι ήταν αυτό, είναι μία μάνα, ντυμένη με τις μαντήλες αραβικές, το πρόσωπο ότι στην αγωνία που έχει, να βγει ο ειδικός από μέσα, γιατρός, να πει κάτι προφανώς για κάποιο παιδί της. Αν δεις, θα το έχουμε αυτό στην παράσταση, γιατί το έβλεπα χτες, αν δεις τη ματιά της, πώς κοιτάει, με τι αγωνία και πώς περιμένει τι θα πει. Άντε τώρα εσύ να μιλήσεις για δίκαιο στην περιοχή, για ειρήνη και έχεις την Ευρώπη που στηρίζει αυτή τη γενοκτονία. Την Ελλάδα που στηρίζει αυτή τη γενοκτονία. Ψελίζουν κάτι για ανθρώπινα δικαιώματα και για τις ανθρώπινες απώλειες να μην είναι πολλές. Κάτι τέτοια ναι, έλεγαν. Ναι, ότι να είναι λίγες, είχε πει Μητσοτάκης στον Νετανιάχου. Την Αμερική να κάνει τα στραβά μάτια. Όλοι κάνουν τα στραβά μάτια και είναι ένας λαός που τον έχουν έτσι κι αλλιώς ορισμένο και κλεισμένο στη φυλακή Γάζα και Δυτική Όχθη και τώρα τον στριμώχνουν στο κάτω μέρος της Γάζας και τον βομβαρδίζουν και τον σκοτώνουν. Δεν τον αφήνουν να έχει σπίτια για δεκαετίες. Δεν τον αφήνουν να έχει δουλειά, να έχει μόρφωση. Και αυτά τα παιδιά που μεγαλώνουν με τις βόμβες και τους νεκρούς δίπλα τους, αύριο μεθαύριο θα γίνουν μαχητές. Τι άλλο να γίνεις όταν ζεις εκεί. Μα τι θα σκεφτεί και ψάχνουμε να βρούμε. Τον ήρωα στον να υπερασπιστεί την οικογένειά σου. Μα προφανώς. Όταν έχει γράψει μέσα σου ο θάνατος και σφυρίζει από πάνω, τα βλέπεις πως τρέμουν. Ένα παιδάκι χτες, κοριτσάκι, πέθανε από ανακοπή καρδιάς από το φόβο του. Ναι, επειδή φοβότανε μην πεθάνει ναι. Και πέθανε. Πού ήταν και πέθανε. Κοριτσάκι με αυτά. Και έχεις δει τα άλλα που τρέμουνε. Λοιπόν, όλα αυτά με αυτό το ύφος και αυτό το στυλ θα τα έχουμε σε αυτές τις δύο παραστάσεις. Θα το πούμε πολλές φορές μέχρι τότε βεβαίως. Τρίτη 14, Τρίτη 21 Νοέμβρη, 6-6.30 το απογευματάκι. Για να γράψουμε και κάποια μέλη, την τεχνική κάλυψη όλου αυτού θα μας την κάνει το Pharaoh Music Productions, που είναι ο ηχολήπτης που σε παίρνει τηλέφωνο εδώ. Α, ο Pharaoh Music Productions. Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι ο ηχολήπτης που δηλώνει ως ηχολήπτης και έχει γίνει πελάτη σου. Για να είναι Pharaoh, κατάλαβα. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να βάλουμε διαφημίσεις και εδώ είμαστε σε λίγο. Είπα εγώ ότι στηρίζει η Ελλάδα. Σωστά μου το επισημαίνει εδώ. Συνονόματος Ευθύμιος Τσάκος. Μου λέει: δεν στηρίζει η Ελλάδα το δολοφονικό κράτος του Ισραήλ. Η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει. Ο ελληνικός λαός, όπως πάντα, είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Υπάρχει και ένα κουκουέ εδώ, μου γράφει. Ναι, δεν ξέρω αν είπα Ελλάδα, εννοούσα από την ελληνική κυβέρνηση. Έτσι λαμβάνονται οι αποφάσεις. Όπως και με το βομβαρδισμό. Ελλάδα, τέλος πάντων. Η επίσημη Ελλάδα είναι η κυβέρνηση. Όπως και με το βομβαρδισμό της Ιουγκοσλαβία-Σερβία τότε, το 99, ο ελληνικός λαός έκανε συναυλίες με τον Μίκη Θοδωράκη στο Σύνταγμα και όλοι ήμασταν συγκινημένοι και ήμασταν στην αντίθετη πλευρά. Ο Σιμίτης τότε είχε αποφασίσει αυτό. Όπως θα αποφάσιζε κάθε ελληνική κυβέρνηση, όπως και τώρα αποφασίζει, ναι. Με ένα νεύμα των Αμερικανών λειτουργούν. Και επειδή το έξω ΕΥΠΑ που έγραφα η μία κολόνα και έξω το ΝΑΤΟ που έγραφε η άλλη κολόνα είναι τόσο επίκαιρα από το 73 στο Πολυτεχνείο, γι' αυτό λοιπόν οι εκδηλώσεις αυτές και το νόημα του Πολυτεχνείου και της εξέγερσης έχουν πιο επίκαιρο χαρακτήρα από ποτέ ναι. Και τώρα. Μην έχουμε αυτά πάτες ότι άνθρωποι που φορούσαν Παλαιστινιακή η σημαία στο λαιμό ή κασκόλ παλιότερα θα λέγανε κάτι διαφορετικό άμα ήταν κυβέρνηση σήμερα. Άνθρωποι που έχουν κυβερνήσει εννοώ. Ναι. Πρωθυπουργοί ναι, μπορεί να έχουν φορέσει και Παλαιστινιακό. Ναι, ναι, τα ίδια ναι. Θα κάνανε και αυτοί. Μα τα ίδια κάνανε. Και τα ίδια κάνανε. Μα τα ίδια κάνανε. Με τον Νετανιάχου ήταν όλοι. Εννοείς τον Τζίπρα. Φορούσε το Παλαιστινιακό μαντήλι και μετά πήγαινε στον Τζίπρα. Στον Νετανιάχου και έκανε αυτά που έκανε. Και ο κόσμος το δεχόταν ως κάτι φυσικό γιατί πρέπει να έχουμε συμμαχίες. Ναι, πάρτε συμμαχία τώρα. Τώρα, οι πολεοθνικές τελειώνουν από τη χώρα. Το έχεις μάθει αυτό, ε? Από την προγούμενη εβδομάδα. Μπράβο. Ο Κυριάκος τα βάλει μαζί τους τώρα. Το παρακολουθούμε, ναι. Τώρα ήρθε και ο Σκρέκας που είναι αρμόδιος υπουργός αναπτύξεως. Άμα είναι και ο Σκρέκας, τώρα παίρνει ένα έβαλε πρόστιμα. Έβαλε δύο πρόστιμα. Θα ακούσουμε λοιπόν πώς το παρουσίασε αυτό στην τηλεόραση. Εμείς δεν πρόκειται να μείνουμε. Το είπε ο Πρωθυπουργός, το λέμε και εμείς πολύ ξεκάθαρα και καλό είναι να το ακούσουν και να λάβουν το μήνυμα. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε η ελληνική αγορά να γίνει ξέφραγο αμπέλι. Μπράβο! Δεν μπορούμε να παραμένουμε αμέτωχοι και να βλέπουμε προϊόντα, τα ίδια προϊόντα, στην Ελλάδα να πολλούνται πολύ πιο ακριβά από ό,τι πολλούνται σε ευρωπαϊκές αγορές και μάλιστα εκεί που οι καταναλωτές έχουν και μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα. Μπράβο! Εμείς λοιπόν θα παλέψουμε και θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε ένα φαινόμενο το οποίο είναι διαχρονικό, αλλά έχει έρθει τώρα και έχει δυστυχώς φτάσει σε προχώρητο σημείο. Μπράβο! Αυτά τα λέει ο κύριος Κρέκας, χειροκροτούμε εμείς εδώ ναι. Όπως μπορούμε και μας είπε επίσης ότι μπήκε το μεγαλύτερο, υπάρχει ένα πλαφόν στα πρόστιμα που μπορούν να μπουν στις πολυεθνικές. Α. Είναι 1 εκατομμύριο ευρώ. Αυτά. Αρχίζουμε τώρα τα. Όχι, όχι, υπάρχει. Ναι. Δεν μπορούμε να τις κλείσουμε τις πολυεθνικές. Όχι, δεν μπορούμε να τις κλείσουμε, αλλά άμα είναι. Χωρίς πολυεθνικές, δεν υπάρχει. Πλαφόν δεν υπάρχει όταν τις σώζουμε από τον κορονοϊό ή το άλλο για να μην εμφανιστούν. Δεν κατάλαβες. Στο πρόστιμο υπάρχει πλαφόν. Ναι, στο πρόστιμο ναι. Υπάρχει. Είναι στα λεφτά που τους πρόχνουμε δεν έχει όμως πλαφόν. Τι θες τώρα. Αυτά που θέλω εγώ, εντάξει. Οκ, λοιπόν, το μεγαλύτερο πρόστιμο που. Πόσο, 1 εκατομμύριο το βάλε. έχετε ανακοινώσει ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο, η αλήθεια είναι, και είναι το μεγαλύτερο πρόστιμο που μπορεί να ανακοινωθεί. Είναι το μεγαλύτερο πρόστιμο το οποίο έχει επιβληθεί ποτέ. Ναι. Mm-hmm. Και είναι το ανώτατο πρόστιμο που μπορεί να επιβληθεί για κάποιον ο οποίος παραβιάζει τον νόμο για θέμητη κερδοφορία. Δεν πάει άλλο. Η ακρίβεια είναι μεγάλη. Mm-hmm. Τα νοικοκυριά πιέζονται και υπάρχουν κάποιες εταιρείες οι οποίες σε αυτή την συγκυρία προσπαθούν να κερδίσουν περισσότερο. Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Δηλαδή δεν θα επιτρέψουμε. Το είπε ο Πρωθυπουργός, mm-hmm. το λέμε με κάθε τρόπο και σε κάθε τόνο, mm-hmm. ότι δεν θα επιτρέψουμε τον πληθωρισμό της απληστίας. Λοιπόν, είναι δύο εταιρείες πολυεθνικές, η μία είναι η Procter & Gamble, Ελλάς μόνο πρόσωπη ΕΠΕ, σύμφωνα με αυτά που έχουν δημοσιευτεί στον τύπο 1 εκατομμύριο πρόστιμο, και η άλλη εταιρεία είναι Ελλάς Unilever, Ελλάς ΑΕ, 1 εκατομμύριο πρόστιμο. Η κάθε μία. Η κάθε μία. Ξέρεις τι πόσα είναι αυτά σε σχέση με τον τζίρο τους? Θα σου πω τι έχει η Procter & Gamble στην Ελλάδα. Τα Pampers, το Tide, το Ariel, το Lenor, το Always, τη Gillette, την Head & Shoulders, την Pantene, το Swiffer, Viacal, Ferry, Crest, Oral-B, Ronal, Old Spice. Όσο αυτά... μιλάω, εσείς παραγγέλλετε. Να, αυτά... και λέμε για τον Άδωνη. Και άλλες εταιρείες που δεν είναι τόσο γνωστές. Σάφησα επίρδες να μην μιλάω για η να... Unilever, να το κόψουμε. Η Unilever το... έχει. Ακούγοντας η αυτά. Η Unilever που κολλάει τώρα. Έγινε η δεύτερη εταιρεία που φύγει το πρόστιμο. Στην Ελλάδα δεν είπες κάτι. Ναι, Ελλάδα Unilever. Όλο μαζί για κάτσε να το. Ελλάδα δεν είναι τα λάδια. Ναι, ρε παιδί μου, έχουν μία αγοράζει την άλλη. Τι θες τώρα, Ελλάδα, δεν είναι η Ελλάδα ελληνική. Γίνονται πολυεθνικές όλα αυτά. Λοιπόν, η Unilever, μερικές από τις εταιρείες είναι η AIM, Proderm, Ultrex, Axe, Dove, Καζολίν, Kleenex, Omo, Skip, Hellmann's, Knorr, Lipton, Algida, Cornetto, τα παγωτά είναι αυτά, Cardor, Evga, Magic. Γιατί το λέω αυτό? Αυτές οι εταιρείες, το 1 εκατομμύριο, είναι ό,τι σπράττουν από τον αθέμητο, όπως λέει, πλουτισμό, στο δεκάλεπτο. Ναι, προφανώς. Αυτό είναι. Γελάνε στα. Το 1 εκατομμύριο εμάς μας φαίνεται πολύ και βγαίνει και ο Σκρέκας και λέει 1 εκατομμύριο. Ναι, ναι. 1 εκατομμύριο. Τίποτα. Πολύ φαίνεται σε εμάς που παίρνουμε ένα μισθό. Τι είναι που μισθό? Τα μετράμε, είναι... που τα κουτσοβράζουμε. Η ζωή μας όλη. Που ναι. Δεν θα βγάλουμε ποτέ 1 εκατομμύριο. Ναι. Λοιπόν, εδώ για αυτές. Γι' αυτό διάβασα επίτηδες στα προϊόντα. Αυτά είναι τα μισά προϊόντα. Ναι, προφανώς έχει και άλλα ναι. Πολλά. Εντάξει. Είναι πολυεθνικές. Έτσι κι αλλιώς όλος ο πλανήτης με αυτές τις δύο, αυτές και άλλες 2-3 κινείται. Η μία αγοράζει την άλλη και έχουν γιγαντωθεί. Και έρχεται ο Σκρέκας και βάζει και το πουλάει κιόλας 1 εκατομμύριο στη μία, 1 εκατομμύριο στην άλλη. Και αυτά είναι πραγματικά μια τρίχα. Και το υπόλοιπο, συμπληρώστε το. Τίποτα. Γελάνε και δεν πρόκειται να ρίξουν για τιμές. Προφανώς τι να ρίξουν τιμές. Γιατί πιο αυτό... πολύ του συμφέρει να το αφήσουν. Όχι και να τρώνε 1 εκατομμύριο κάθε τόσο. Ναι. Αφήνοντας. Ναι. Γιατί από την εσκροκέρδεια το πόσο κερδίζουν προφανώς, μπορεί να είναι 5. Άμα στα 5 το ένα το θυσιάζει για να κάνει το μάγκα ο Σκρέκας, χαλάλι. Ναι, αλλά έτσι. Ο δημοσιογράφος, φαντάζομαι, δεν θα είπε, κύριε Σκρέκα μου, αυτά είναι το μισό σούπερ μάρκετ όμως. Αυτές οι δύο εταιρείες έχουν το μισό σούπερ μάρκετ. Όχι. Δεν θα είπε κάτι τέτοιο. Μην μας κοροϊδεύετε, γιατί το μισό σούπερ μάρκετ είναι οι δύο εταιρείες αυτές. Όπως είναι το 5% στα προϊόντα που έχει τώρα, τελείως το καλάθι με τον άλλον υπουργό, τώρα έχουμε το 5% κάτω. Ναι. Από τις 12.000 ετικέτες σε ένα σούπερ μάρκετ, το 5% αφορά 100-200 ετικέτες. Δηλαδή καταλαβαίνει κάποιος ότι είναι αστεία όλα αυτά. Δεν αντιμετωπίζεται έτσι, γι' αυτό γελάμε και εμείς. Δεν θέλει να το αντιμετωπίσει, αγάπη, να μας κοροϊδέψει. Δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Οι πολυεθνικές αυτές έχουν ισολογισμούς σχεδόν όσο το ΑΕΠ της χώρας. Να την κρατικοποιήσει. Τι να κρατικοποιήσει. Πώς μπορούν. Ορίστε. Αυτό είναι άλλη ιστορία, πάμε αλλού. Ελληνικό παντέν. Λοιπόν, άστο καλύτερα. Με τα τωρινά δεδομένα, αυτές οι πολυεθνικές και σε άλλες χώρες, όχι μόνο στην Ελλάδα που είναι και μια ανίσχυρη χώρα μικρή, έχουν ισολογισμούς όσο το ΑΕΠ της χώρας περίπου. Αυτή είναι κολοσσή παγκοσμίου επίπεδου. Και θα πάει τώρα μια κυβέρνηση που να πάει μια βαλιτσούλα να περάσει έξω από το διάδρομο του τάδε υπουργού ή οπουδήποτε, λέω εγώ, ένα δώρο να κάνει. Κάτι να είναι. Έχει να αγοράσει όλο το υπουργικό συμβούλιο. Εγώ σου λέω. Εφόσον δεχόμαστε ότι υπάρχουν τράπεζες και έτσι λειτουργεί η οικονομία, ότι υπάρχουν πολυεθνικές εταιρείες, θα δεχτούμε και αυτό. Δεν γίνεται ή το ένα ή το άλλο. Δεν θα ζωρίσει καμία κυβέρνηση και κανένα δίκαιο αίτημα του λαού που δεν έχει προϊόντα να φάει και στενάζει στα σούπερ μάρκετ. Το συμφέρον της εταιρείας. Προέχει το συμφέρον της εταιρείας. Υπάρχει αυτό το σύστημα με κομπάρσους όλους εμάς. Ευτυχώς δεν έχουμε για να Σοβιετία. Τρέχει, ευτυχώς δεν γίναμε Σοβιετία. Θα ξύναμε με τον τρίφι, το σαπούνι, το πράσινο, ναι, το κάνουμε παντέν, προβόφ. Στη Σοβιετία υπήρχαν 3-4 εταιρείες τροφοδοσίας. Δεν το θέλαμε αυτό. Θέλουμε ελεύθερο ανταγωνισμό. Που είχαμε εδώ 24 εταιρείες. Και έρχεται τώρα και γίνονται 3 σε όλο τον πλανήτη. Γιατί μία αγοράζει την άλλη. Και τα σαμπουάν που βλέπεις ότι είναι. Ναι, στη Σοβιετία. Τα σαμπουάν, αν διαβάσεις από πίσω τα σαμπουάν, είναι 2 εταιρείες. Και μπορεί κάθε εταιρεία να έχει 20 σαμπουάν. Είναι ίδιο υγρό, αλλάζουν λίγο το χρώμα και το άρωμα. Και τη συσκευασία. Και πα εσύ και λε: πω, πω, ποικιλία, δεν ελευθερία. Καλύτερο δεν είναι. Όχι, δε, οι άλλοι είχαν μόνο 2 σαμπουάν. Ενώ εμεί εδώ έχουμε 22. Α, η τράβα πάρε. Πήγαινε πάρε και λούσου. Μισή ώρα στο σούπερ μάρκετ να κοιτά αυτό. Να κοιτά ετικέτα. Ποιο δεν με συμφέρει, ποιο δεν με συμφέρει. Ίδια είναι. Ναι. Απλά πρέπει να πουλήσουν και όλες αυτές γιατί μία αγοράζει την άλλη εταιρεία και κρατάει τα ιστορικά προϊόντα. Και πρέπει να έχει ο άλλος γιατί έχει συνηθίσει με το τάδε προϊόν και πρέπει να πορευτώ να κάνω αυτά. Εγώ αυτό που δεν έχω χωνέψει πάντως με αυτά είναι που βάζουν σαμπουάν να μυρίζουν πεύκο. Λες και είμαι κάμπια, ας πούμε, και θα μυρίσω το πεύκο και θέλω να πάω. Τι ωραίο άρωμα το πάρει στο αυτοκίνητο στη μέση. Εμένα μου αρέσει. Που και στο αυτοκίνητο με ζαλίζει. Κατάλαβα, εμένα μου αρέσει το πεύκο. Πεύκο. Ναι, πεύκο. Θα πάρω πεύκο να μυρίζω εγώ πεύκο. Ναι, να μυρίζω ο σκύλο να με χέζει. Τι να το κάνω εγώ. Να είναι πεύκο, γιατί δεν κατάλαβα. Τι άρωμα θε. Πεύκο, πάρε ένα φίνικα. Πώς μυρίζει ο Φίνικας. Δεν ξέρω εγώ το πεύκο. Πώς μυρίζει ο Φίνικας. Πεύκο, τον πεύκο. Μπανανιά. Πώς μυρίζει μπανανιά. Μπανάνα. Πώς μυρίζει μπανάνα. Και θα έχουμε την μπανάνα πάνω μας. Είναι κάτι, να έχεις ένα νιώσει, ένα μπανάνα σπλίτ. Διαφώνω. Τίποτα από όλα αυτά. Τι ώρα, πού έχουμε πάει σε χρόνο. Τι ώρα είναι. Χωράει, λοιπόν, Τζάκρη. Παντού χωράει. Βγήκε χθες η Τζάκρη και ξεσπάθωσε. Θέλουμε η Δημοκρατική Παράταξη να αποτελέσει ξανά να κυβερνήσει τον τόπο με ικανότητα και επάρκεια. Μάλιστα. Και θέλουμε και το σημαντικότερο, να βγάζουμε την εικόνα ενός τεταγμένου κόμματος και όχι ενός κόμματος τσίρκο, που σε κάθε περίπτωση βεβαίως αυτό το κόμμα, το συντεταγμένο μόνο μπορεί να διεκδικεί την πλειοψηφία. Μην ξεκινήσατε από τις δημοσκοπήσεις που σας είπα πριν. Είναι δυνατόν όταν υπάρχει αυτή η εικόνα του λεσπραγμού αυτών αποτυπώνοντας δικαιολογίες. Αν το κόμμα έχει γίνει τσίρκο. Με αυτό τον αλληλοσπαραγμό, τι είναι, είναι η εικόνα αυτή η κόμματος εξουσίας. Ναι. Αυτά. Πολύ. Το λέει τσίρκο. Εγώ διαφωνώ. Κάτι θα ξέρει. Ξέρει ο καθένας. Δηλαδή, όταν είσαι κλόουν, ας πούμε, και πας κάθε μέρα και βλέπεις δίπλα σου ελέφαντες, τον άλλο να καταπίνει τη φωτιά, να κάνει το ένα πετράκι, να πει κάτι. Κολοτούμπες στον αέρα. Κολοτούμπες, ο άλλος να βγαίνει μέσα από τον πύραυλο. Λες που δουλεύω σε τσίρκο είμαι. Το έχουν βάψει και κόκκινο το κτίριο απ' έξω, τις κολόνες. Αυτό. Θα ήθελε διχρωμία. Ναι, ναι. Και κίτρινο. Ναι, για να δείξει. Ήθελε κάθετα κίτρινα με μπλε. Οι τέντες των τσίρκων είναι κοκκινοκίτρινες ή λευκό και γαλάζιο. Αυτό. Αλλά εντάξει, εμείς θα πούμε που δεν ξέρουμε πώς θα φτιάξουμε. Ζήτησε να διαγραφούν. Πάντα. Ζήτησε να διαγραφούν. Για τις διαγραφές θα επιμείνει ο κύριος Κασελάκης. Η δική μου άποψη είναι ότι πρέπει και μάλιστα χωρίς δισταγμό. Γιατί αυτό που επιδιώκεται. Ότι πρέπει να διαγραφούν, λέτε. Γιατί αυτό που επιδιώκεται είναι μια συστημική προσπάθεια που νομίζω ότι αυτές οι φωνές, όσο πάμε προς την Κεντρική Επιτροπή, θα πληθαίνουν. Αυτές οι μεμονωμένες φωνές των αγρατισμένων. Άρα δεν σώζεται η κατάσταση, αυτό μας λέτε. Δεν σώζεται η κατάσταση. Σας είπα ότι υπάρχει ένα ευρύτερο σχέδιο. Αποδόμηση του κόμματος. Δεν το καταλαβαίνουμε. Υλοποιείται με μικρά στρατηγικά βήματα. Για να μιλήσουμε με σταρά τα λόγια. Αν κάνει πίσω στις διαγραφές ο κύριος Κασελάκης, θα είναι ένδειξη αδυναμίας. Θα είναι λάθος. Ακούσε εδώ πόσο βγαίνει δυναμικά, να τους διαγράψει, να μην είναι αυτό. Χτες βγήκε στο Sky το πρωί. Ναι. Μισή ώρα μετά, στην ίδιο στούντιο, βγαίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Θα σας κάνω λίγο ένα προσωπικό σχόλιο. Έβλεπα το πρωί την κυρία Τζάκρη. Τι γίνεται λοιπόν. Την άκουγα το μίσος που έβγαλε για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που πρέπει οπωσδήποτε να διαγραφούν. Δεν μπορεί, ρε φίλε, να είσαι η Τζάκρη. Γιατί το λέτε. Πασόκα από γεννησιμιού σου. Και να μιλάς για ανελαίη τη διαγραφή του Φίλη και του Σκουρλέτη στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Είναι από αυτά που δεν γίνονται στη ζωή. Αν αυτό δεν το καταλαβαίνεις, υπάρχει πρόβλημα. Πάντως και το κόμμα δεν παραπάνε μπροστά, έτσι. Πάντως, λέτε η Πρασινοβουρού. Πού θυμάστε τα ρουσουέτια τότε στο μουσείο κύριε που γινόταν ο χαμός και κατοίκηλε όλο στο ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς θυμόσαστε. Η γυναίκα που ψηφίσει τα 3 μνημόνια. Και ο άντρας που έχει ψηφίσει τα 3 μνημόνια. Γι' αυτό μόλις, δεν μπορεί, δεν το δέχεται. Μόλις κατήγγειλε, τι είναι ο Σκουρλέτης. Μπήκε μέσα το Σκουρλέτης. Λέει, ναι. Βρίζει την Τζάκρη επειδή ζητάει τη διαγραφή τόσο ομά των άλλων και τη λέει Αρχή Πασόκα και την καταλήγει στο τέλος και έχει ψηφίσει 3 μνημόνια. Και ο Άδωνης έχει ψηφίσει 3 μνημόνια. Επίσης, ο Άδωνης ήταν αλλού και έφυγε την Δημοκρατία. Τι δηλαδή... σουρεάλ κείμενο είναι αυτό. Το παίζει και με πάθος. Κρατάω το πρασινοφρουρού. Το πρασινοφρουρού είναι ένα. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Ή πρασινοφρουρού. Λέει, σκέψτε τον άλλο να φωνάζει από το βήμα της Βουλής. Φρουρού! Φρουρού! Πράσινο φρουρού. Λοιπόν, τελειώσαμε με αυτά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια χαρά.